πάω σαν καταπίνει τον αέρα. Την θάλασσα, την πόλη, το ιερό. Πλημμύρισε σκουλίκια η μητέρα. Με το ρόδο κατά γης βγάζει καπνό. Ναι, δεν υπάρχει.